Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Zuhâ, Mekki surede. Nüzul ki dolaşsam deri. Sureti pa cennel usuna dirişi veri. Rabat ile mahki senari. Çi mahki suret pa vel ki veri. Çi vel leyl iza yakşa şüphe zikar kari va. Dilta dvim ki vay çi vel leyl iza saca dvim ki şüphe zikar kari. Dvim rabat ile ali. Mahki suret yavuştum akhir ki veri. Çi vela sauf ayar zuha. دلتا پینزم که وی چه ولا سو پا عطوی که ربو که پا ترزوه آتا یوشتم که لالله رزا زی کروه دلتا پینزم که لالله رزا زی کرده دریم را با تیداره مخی دولسم آیت که ول این علینا للهدا هدایت بیانو نو دلتا پو وم آیت که وی چه وجرکا زوال لن پا هدا وم آیت که هدایت بیان ده سلورم را با تیداره در دیتا دایتون را با توی سلورم را بتیداری مخی یولسم آید کی ویل چه ما یغنی عنهما لویزا تردد نو دلتا اتم آید کی بوی چه وجد که آیلن پا اغنات غریبی اللہ مال دارک لدی نالتا یولسم که نمال زیکر و دلتا اتم که نمال زیکر دی دایی دا مخی سر چلی ربطو نری دعوه دا سورت اغا تسلی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا او دارنگی جواب دو شبهی ری مشرکینو با اعتراض کهو چه جبریل نبی رسام پری خوده سو وقت جبریل امین دو نبی رسام خواهتا نور آغره نمشرکینو با چه محمد صلی اللہ علیہ وسلم لخپل را پری خوده نبی رسام پری وانی خواپا شو ملنه دا یتونه دا تسنده دا پار راو لیگل او دا صورت اللہ تسنده دا پار راو لیگل نو صورت کې دعوه سره تسلی د پیغمبر تا او دا نه جواب دی د شبهې د مشرکینو چې څو وخت جبرئیل امین د نبی له سم خواته نه راغلی نو مشرکینو دا اعتراض وکړو بعضې روایتو کې داسې راځي د ابو لهب بی بی ام جمیل هغې دا اعتراض وکړو چې یا محمد انی لارجو ان یکون شیطانک قطرک که بخاری شریف کې روایت راځي نبی علیہ السلام ته وایي چې تا خپل شیطان لکه چې پری خودی دا دوه درې شپې خواله رانه دی دا نبی علیہ السلام ته ام جمیل دا خبره وکړه نو الله د هغې په جواب کې دا صورت راولېږه او د صورت حاصل داری چې صورت کې اول دوه شواهد دي وضحا ولیل دا دوه شواهد دي بیا دعوه ذکر کوي په درې طریقو باندې چه ما ودعا که ربو که و ما قلا یو دا تا اللہ نی پریخی دوی من الاخیرت و اخیرت دو دنیا لطا لغوال دی او دری مولا سو پیو توی که نو دا دری اتونو کی دا جواب قسم ام دی او دعوه دا صورت ام دا بی دری نعمات زکر کهی پا نبیل اسلام اولا لم یجد که یتیم انتی یتیم اللہ زیدر کو دویم نا خبر وی اللہ خبر کلی او دریم وجد که آئیلن پا اغنا غریب وی اللہ مال دارک تی دری نعمتون پا دری نعمتون بی دری تپریاز زکر کئی یو داش پا من یتیم پا لا تقهار یتیم تو غصه مکوا دویم اما سائل پا لا تنهار سائل مرتا او دریم و اما بی نعمت ربی که پا حد دست اللہ دن نعمت بیان کوا دا دو صورت حاصل لی اول کسری دو شواهد دی وزروها واللیلی او بید دری دعوی زکر کئی یو دا چه اللہ پری خینی اللہ سبو غز نرے کرے دوی مخیرہ دو دنیا نتالا دیر غور رے او دری ام دا چه اللہ با دست در کچتا برازی کی دری دعوی دی او دری طریقو تسلی دا او بید دری نعمتونا یو نعمت سرے یتیم وی اللہ زیدر کو دوی ام نا خبر وی وجد کا زوالن پا حالا نا خبر وی اللہ خبر کلی او دریم وجد که آئیلن پا اغنا غریبی اللہ مالدار اکلی وچی اللہ دا باندی دا دری نعمتون اکلین دا ای مقابله کی دری تا پریعت او دری امرون دی یو دا چفا من یتیم پلا تا قهر تمخ کی یتیم وی اللہ زیدر کن یتیم تا غصم مکوا او دویم اما سائل پلا تا نهر تا غریب وی اللہ مالدار اکلی و سائل بند راتی او دریم و ما بینه مت ربک په حدث تنا خبر وی د تفصیلات د ایمان الله خبر کلی د الله د نعمت خلق ته بیانوا دا د صورت چې حاصل دی د صورت امتیازات داری شو په دې کې د نبی رسام لوی شان بیانیږي او دویم دې کې د یتیم او د سائل حق بیانیږي دا د صورت امتیازات دی وزوها واللیل اذا سجا حدیث صورت پاول کی وزوها ذکر کو او مخ کی صورت پاول کی ذکر کلے واللیل اذا یغشا مخ کی صورت شروع د شپې نه کلے وا او د دې صورت شروع چانه کی د ساخ نه کی د ورځی نه دا ولی ځکه مخ کی صورت کی د امت حال بیانیده امت اول په تیارو کی ورسره نه تراوته او او دې صورت کې د نبی اسلام حال بیانیږي او نبی اسلام د اول نه پرونه کې وو ځکه دې صورت په اول کې سره وړه هغه وزوها یې ذکر کړو او وزوها ولیل کې دې ته مناسبت داری چې ګورئ ورځ کله یو کله نه وي مثال کله ورځ یو کله شپه وي نو پیغمبره تا ته به کله وحی راځي او کله به نه راځي په دې باندې خفه کیږي یعنی مقصد دار حالات بدلیدل دا دلیل د بدبختی نه لري که سوره تا ته وحی را نشي او جبريل را نشي نو دا نشي ته بدبخته شوی لکه شپه همیشه نه یورس همیشه نه شپه ورځ بدلی کله شپه کله ورځی دا نه ټول حق پارس نه بده کې تسلی ده چې ګورئ هر حق پارس هر مسلمان هغه به کله په دشمن غالب کی او کله مغلوب کیږي کله بده په قوت کې کله به کمزوری کله به روغی کله بیماری کله مالدار کله به غریبی کله به موړی کله په لوږه تنده راځي په دې به سړی پریشانه کیږي نه دا حالات بدلیدل دا دلیل د بدبختۍ نه دی لکه نبی علیه السلام وایي د مؤمن مثال د چا د شین تیغې دی تیغه د هواګانو شیو طرف ته اوړي راوړي نو دا نه مؤمن سړي باندې مختلف حالات راځي کله روغی کله بیماری کله مالداری کله غریبی او دا نه کله دشمن باندې غالب وي او کله دشمن پیسې شي غالب شي نو هر نیک بنده باندې حق پاروسو نیکانو باندې بدا حالات خامخا راځي نو وزو الله قسم نه په ساخ باندې والذي قسم نه په شپه باندې زه سجا کله چې تیار شي سجا تیار جوړ شي او دا خلک په تیار کې پټ شي ما ودا کرم بو کنه پری تان سرب و ما قلو نید سب وس کله ولن اخرت و خام اخرت خیر لک دل غره تادر مین اولاد دنیا نه الله اخرت چره دا تر دنیا په نسبت باندې ډیر زیات غره دی او دانی ولا سو پویت پیکا زنه چې در به کیتا طرف سره پتر جا پست برازی شید اللہ نا اللہ بتا سی اللہ بتا تا دا سی صدر کی چی طرف اللہ نا رازی شی حدیث کی دا رازی نبی رستان بوی چی زن لا ارز و واحد من امتی پی نار نبی رستان بوی زن رازی کیم زما یو امتی پا جهنم کی نسمن اللہ با دا سی نعمتون دبانی در کی چی طرف اللہ نا رازی شی اگر نعمتون کی دام دا چې ستا په یوسته امتیان الله جهنم نه آزاد کړي دانګي حدیث کې راځي نبی علیه الصلوات والسلام یو ځل لاس پورته کړي دعا یې کوله چې اللهم امتی امتی او نبی علیه السلام جړل لري سره دعا یې کوله لکه نبی علیه السلام د امت باره کې ډېر غمجن او ډېر فکرمن و د ټول امت د نبی علیه السلام سره ډېر زیات غم و نو حدیث کې راځي نبی علیه السلام لاس پورته کړي او جړلې او دا دعا یې کوله چې اللهم امتی جبريل امين الله را وليغا ويجب الى محمد وقل له ان سنرزقك في امتك ولا نسوك مسلم شريك حديث راج شمن بتا راجي كتاب نه خفق ود امت باركي يعني سرا پوجا بندا دير امتيان جهنم نسي كي آزاد بي دانه كي نبي رسام هر نبي چې دنیا ته راغله دا یو خصوصي دعا وا چې خپل دعا دنیا کې وختري دا ولنه قبول کړي او زما چې کومه دعا د غمه قیامت ته وروسته کړې ده چې هغه به د خپل امت د پاره زه سفارش کومه نو پتر جوا کی دام داخلی چی دن بیر اسلام با سپارش کی دی امت دا پارا دا اب سپارش پانی بی سب مخلوق و جہنم نازالی کی جنت تا بزی نو والا سوک پیوتی در وقتا طلبستا پتر جوا تب راجی شیر اللہ نا او دا دن بیر اسلام دی امت بانی غٹ احسان دی یو دا چی نبی علیہ السلام دو امت بارا کی سو دیر پی کرمنو دیر غم جنو دنیا کی او بل دعوا پو جبانی دی امت صلی اللہ دیر زیاد احسانات کری خوصاً قیامت کی بز نبی علیہ السلام پو جا دیر جہنم نازاری کی جنت تبزی نبی علیہ السلام اسپارشو نکی علم یجد که یتیمان پا آوا آیا نو من در اللہ تعالی را یتیم دری عمتون پی زکر کئی تی یتیم منو پا آوا اللہ زیادر کو لکه نبی علیه السلام دا پس مرگی پیدا شوی و پلاری و پات شوی و او بی نبی علیه السلام پا کم عمر کیو چی والدی و پات شوی او دا نبی علیه السلام اولانه تربیت دا نبی علیه السلام نکا عبدالمطلب کاو عبدالمطلب چی و پات شو مبی دا نبی علیه السلام ترو ابو طالب اغیب تربیت کاو او دا طول پی اللہ دیر مهربان اگر زوری و واقعیت کدام راجی عبدالمطلب به حرم شریف کې ناس او بسره به غړېدلې و او د نور بچو او د نوسوی دې دوه غم نه کاو کوم چې د نبی سم به سونه خیال ساته او عبدالمطلب وېدا خبره وکوله چې ان ابن هذا سيكون له شان نظر پر باندې یو مقام به ورکړي هغه به ډیر زیات دا کوي به ابو طالب د نبی سم ډیر خدمت کړي داغه نورستو به صحابه کرام بے دمدینی تو یہ بھی انسوار دان لا پیدا کرو وہ وجد کان لہم اندتا لرا زوالن پہدا زوالن نا خبر دا نبی جوڑی دلنا پہدا اللہ تعالیٰ تا نبی جوڑ کئی زوالن ظاہری معنی سے تو گمراو اللہ تا ہدایتو کو خود زوالن نا مراد داشتنا خبر وی دین چی ما با اللہ نبی جوڑی او ما تا با اللہ دا قرآن شان کتاب را کئی دین نا خبر وی په هدا الله ته هدایت وکړو پیغمبر یې جوړ کړی او د قرآن شان عظیم کتاب یې درکو لکه سورت یوسف کې وین کنت من قبله لمن الغافلین ته نه خبره وي نو دلته ځوانن معنا څه نه خبره یو معنی داره دوی معنا وکړو جده کوی مطالعه ځوانن نه خبره تفصیلات د ایمان نه تفصیلي ایمان د اجمالی ایمان د سو خو تفصیلي ایمان د نه پیژانده نو په هدا الله پوهېږي تا تفصیلات د ایمان باندې لکه سورت شورا کې تیر شوی و چې ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان د مخکې نه ته دا ایمان تفصیلا نه و معلوم نو الله په ایمان باندې تفصیلا پوه کړی نو ځوانن موږ دوه معنې وکړې یو دا چې ناخبره وي د نبی جوړېدلو نه او دویم دا چې ناخبره وي د چا نه تفصیلات د ایمان نه ووجد قوم نتال عائلا غریب پا اغنى اللہ مالدارا کری تا غریب وی اللہ مالدارا کری خدیجی رجلنها پا مالونو باری خدیجی رجلنها سر نبی سم نکا وشوا او غیر دیر مالدارا و ایخ پل مالونو نبی رسم تورک لر او بیروس تا غریمتونو که دیر مالونو نبی رسم سلام ترا غریب و دا نبی رسم عادت مبارک داو شوا مال نجمع کاو یعنی مان اللہ سر دیر را غلی خو جمع کری ندی فا اما یتیم پلا تا قضا پی ادری تا پریاد کئی چی تا یتیم وی اللہ زیدر کنو تم دا یتیمانو لحاظ کوا فا اما یتیم اچی یتیم پلا تا خر غصا و تم کوا و اما سائل پلا تنهر دا دوی متا پریدا چی تا غریب اللہ مالدار اکری نو سائل مراتا و اما سائل که دنیا مطالبه که که دین باره کی سائل که طالب هم داخل لی لکه شاگرد و طالب دیزان دن پویا کول غواری دو غصه و تمکوه و اما به نعمت ربی که پا حدش دا تفرید پا غا دویم نعمت بالی خدا تفریعات پا طریقه دا لب نشد غیر مرتب بالی دی یعنی تنا خبره بیر تفصیلات دا ایمان نا او دارنگی دا پیغمبره نا الله خبر کلی و اما بنعمت ربک هر چه نعمت درف ساره پا حد دست داغی بیان کوا الله نعمت خلکو تا بیانوا سن الله نعمت سه نبوت ده قرآن ده یا نور نعمتو ندی کله کله د الله نعمتونه ذکر کوه په طور د تحدیث نعمت باندې، لکه ښه دا ده سړی کله کله د الله د نعمتونو مذاکره هم کوي چې نه راباندې دا د احسانات کوي، دا د نعمتونه راباندې کړي، یو ظاهري نعمتونه دي یو روحاني نعمتونه دي، دې ټولو مذاکره پکار دي. روحاني نعمتونه چې مثال الله مسلمان پیدا کړم مؤمنیم، او دانې کافر نیمه دهری نیمه، یا داننګې شی الله نیمه پیدا کړی راپیزی الله نیمه پیدا کړی، نو دا کوم چې روحاني نعمتونه دي دا هم یادوه، یا داننګې ظاهري نعمتونه الله باندې کړي د هغې هم مذاکره کوه. و اما بنعمت ابو دی باندې نعمت شکر مدا کی، د نعمتونو د شکرې مختلفې طریقې دي، یوه طریقه دا ده نعمتونه یادوه چې الله باندې کوم نعمتونه احسانات کړي هغه یادوه. و اما بنعمت ربی چې نعمت در رب سره، په حدث د هغې بیان کوه.